Послання до римлян. Розділ 16. Поручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала. Бо вона багатьом стала у пригоді, та й мені самому. Вітайте Прискилу та Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте Епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію, що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте Амплієта, улюбленого у Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Христі. Істахія, улюбленого мого. Вітайте Апела, випробуваного в Христі. Вітайте Аристовулових, вітайте Іродіона, родича мого. Вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і його та мою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви – моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі я, Терцій, що написав цього листа. Вітаю вас, Гай, гостинний для мене і всієї церкви. Вітаю вас, Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією, та з проповідуванням Ісуса Христа, згідно з відкриттям тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, єдиному, мудрому Богові через Ісуса Христа слава навіки вічні. Амінь.